Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 lipca, minęła 9. Małgorzata Malborska-Praszmowska i Radosław Rus. Zapraszamy na serwis Trójki. Przed Sejmem wciąż grupa protestujących przeciwko zmianom w sądownictwie. Jutro posłowie mają się zająć projektem zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. W tym serwisie także o pierwszym dniu wizyty brytyjskiej pary książęcej w Polsce. I drugiej turze unijno-brytyjskich negocjacji w sprawie Brexitu. Do jutra mają pozostać przed Sejmem przeciwnicy zmian w sądownictwie, bo jutro rozpoczyna się ostatnie przed wakacjami posiedzenie i posłowie mają się zająć m.in. przygotowanym przez PiS projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Natomiast uchwalone ostatnio przez Sejm i Senat ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych czekają na podpis prezydenta. Opozycja zbiera podpisy pod petycją do Andrzeja Dudy, by podpisu pod ustawami nie składał. Marek Jakubiak z Kukiz15 mówił w PR24, że do ustawy o KRS trzeba wprowadzić kilka poprawek. Chcielibyśmy teraz do prezydenta zwrócić się z takim apelem, żeby zawetował tą ustawę po to, żeby ona wróciła z powrotem pod obrady Sejmu. Natomiast prawda jest taka, że minister Ziobro nawet regulamin Sądu Najwyższego chce pisać. W KRS-ie będziemy mieli tylko politycznych sędziów, a my chcemy 2/3 je wybierać. Przecież to jest logiczne. Zdaniem Jakubiaka wybór sędziów KRS większością 2/3 głosów byłby apolityczny. Ci, którzy protestują, albo nie przeczytali propozycji zgłoszonych przez posłów PiSu, albo bronią pewnych starych układów. Przekonywał z kolei w Trójce wiceprzewodniczący Europarlamentu Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości. Bo tak być nie może, że o ile społeczeństwo, naród, obywatele, podatnicy kontrolują wszelkie inne instytucje, prezydenta, rząd, Sejm, Senat, o tyle nie ma żadnego wpływu na sędziów. O 11 ma dojść w Sejmie do spotkania kół i klubów opozycyjnych organizowanego przez Nowoczesną właśnie w sprawie zmian w sądownictwie. Kukiz15 nie potwierdził swojego udziału. Od dziś do środy potrwa wizyta brytyjskiej pary książęcej w Polsce. W tym czasie księżna Kate i książę William odwiedzą Warszawę oraz Gdańsk i okolice. Brytyjscy goście spotkają się m.in. z polską parą prezydencką, zwiedzą Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Stutthof w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym i Europejskie Centrum Solidarności. Zaraz po przylocie do Warszawy księżna Kate i książę William udadzą się na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą i Agatą Kornhauser-Dudą. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski zapewnia, że wizyta jest pozbawiona akcentów politycznych. To nie jest wizyta, gdzie rozmowy by toczyły się na tematy polityczne, czy takie, które by miałyby być twardymi tematami dwustronnymi polsko-brytyjskimi. To jest raczej wizyta szacunku i przyjaźni. Jednak wiceszef MSZ Jan Dziedziczak zwraca uwagę, że niebagatelne znaczenie ma fakt, iż książę William jest drugi w kolejce do brytyjskiego tronu. Będziemy w przyszłości mieli króla Williama i dobrze, żeby on był przyjacielem Polski, dobrze, żeby on miał jak największe skojarzenia pozytywne z Polską. Wizyta księżnej Kate i księcia Williama w Polsce, a później w Niemczech odbywa się na prośbę szefa brytyjskiej dyplomacji. Zagraniczne media oceniają, że Londyn chce w ten sposób ocieplić swój wizerunek przed Brexitem. Karol Darmoros, Polskie Radio. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach uroczystość wyprowadzenia na cmentarz północny szczątków ofiar zbrodni komunistycznych, które IPN odnalazł podczas ostatniego etapu prac ekshumacyjnych na tzw. łączce. Uroczystość rozpocznie się w południe. W uroczystym odprowadzeniu szczątków wezmą udział przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Rady Ministrów oraz instytucji i urzędów państwowych. Wydarzenie odbędzie się na tzw. łączce, gdzie na początku lipca zakończono finalny etap 3-miesięcznych prac ekshumacyjnych. Brało w nich udział ponad 200 wolontariuszy pod kierownictwem wiceprezesa IPN profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Część wydobytych szczątków czeka jeszcze na ustalenie tożsamości. Na łączce w latach 1948-1956 komunistyczna bezpieka ukryła ciała kilkuset ofiar, którymi często byli żołnierze antykomunistycznego podziemia. Wśród nich zidentyfikowano m.in. majora Zygmunta Szendzielarza, pseudonim Łupaszka, czy majora Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Pierwsza runda rokowań była miesiąc temu, ale tak naprawdę dopiero dziś ruszają na dobre w Brukseli rozmowy w sprawie Brexitu. Wezmą w nich udział główny unijny negocjator Michel Barnier i minister odpowiedzialny za wyjście Wielkiej Brytanii ze wspólnoty David Davis. Negocjacje potrwają 4 dni. Beata Płomecka. Negocjacje rozpoczynają się w nie najlepszej atmosferze. W ubiegłym tygodniu szef brytyjskiego MSZ-u, odpowiadając na żądania Unii w sprawie zobowiązań finansowych, mówił, że może sobie ona, i tu cytat, pójść pogwizdać. Bruksela domaga się od Wielkiej Brytanii, by ta mimo Brexitu przekazywała nadal składki do obecnego budżetu, z którego pieniądze będą wypłacane do 2023 roku. Mówi się o prawie 60 miliardach euro. A tak, zobowiązania finansowe Londynu komentował główny unijny negocjator Michel Barnier. To jest kwestia uregulowania rachunków. Nie domagamy się od Wielkiej Brytanii ani jednego euro czy funta ponad to, do czego się zobowiązała. Rozmowy, które się dziś rozpoczynają, mają dotyczyć także zagwarantowania po Brexicie praw Europejczykom, w tym Polakom mieszkającym na wyspach. Dotychczasową ofertę Londynu Unia uznała za niewystarczającą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. W Trójce czas na sport. Monika Sułkowska. Roger Federer po raz ósmy. Szwajcar w finale Wimbledonu 6-3, 6-1 i 6-4 pokonał Marina Cilicia i zdobył swój 19 w karierze wielkoszlemowy tytuł, a 8 w Londynie. Warto dodać, że tym razem Federer nie stracił przez cały turniej nawet seta. Poniedziałek to dzień tenisowych rankingów. Ważną zmianę mamy w tym WTA. Nową liderką została Karolina Pliszkowa. Agnieszka Radwańska wciąż jest 10. Tylko jedno spotkanie pozostało do zakończenia pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś po południu zagrają Korona Kielce i Zagłębie Lubin. Wczoraj Jagiellonia Białystok 1-0 pokonała Brookbet Termalikę Nieciecza, a Arka Gdynia 2-0 wygrała ze Śląskiem Wrocław. Jedną z bramek dla Arki zdobył Patryk Kun, który debiutował przed własną publicznością. Na pewno to cieszy bramka, bo się wymaga ode mnie na tej pozycji, gdzie gram na skrzydle i to też muszę te liczby jakby robić. No i na pewno cieszy zwycięstwo, ale już mówię, myślimy o następnym meczu z Sandecją. Z Sandecją, która wczoraj bezbramkowo zremisowała z Lechem Poznań. 10 medali, w tym 3 złote, wywalczyli nasi lekkoatleci w Mistrzostwach Europy do lat 23. Trzecie złoto w Bydgoszczy dołożyły wczoraj biegaczki w sztafecie 4x400 metrów. Panowie w tej konkurencji zdobyli srebro, podobnie jak Sofia Neuwy w biegu na 1500 metrów. Trzecia w tym samym biegu była Martyna Galant, a kolejny zdobyła Marcelina Witek w rzucie oszczepem. Wczoraj startowali także seniorzy. W diamentowej lidze w Rabacie Paweł Wojciechowski wygrał konkurs tyczkarzy, a Angelika Cichocka była najszybsza w biegu na 1500 metrów. W Padwie natomiast Kamila Lićwinko zajęła drugie miejsce w skoku wzwyż z wynikiem 1,98 m. Michał Kwiatkowski znów wczoraj uratował skórę Chrisowi Froome'owi. Nasz kolarz na 15 etapie Tour de France oddał liderowi swojej grupy koło, kiedy tamten złapał kapcia. Froome zachował jednak żółtą koszulkę lidera, a wczorajszy etap wygrał Mollema. Dziś dzień przerwy w ściganiu. W Formule 1 w Grand Prix Wielkiej Brytanii zwyciężył Lewis Hamilton. W klasyfikacji generalnej prowadzi Niemiec Sebastian Vettel, który Hamiltona wyprzedza teraz o punkt. Nasze siatkarki doznały pierwszej porażki w tegorocznych rozgrywkach World Grand Prix drugiej dywizji. Polki przegrały w Ostrowcu Świętokrzyskim z Koreą Południową 1-3. Poza tym mają na koncie 5 zwycięstw. Dziś sporo chmur i od Mazur i Podlasia przez Mazowsze, Lubelszczyznę i Ziemię Łódzką po Śląsk, Małopolskę i Kielecczyznę przelotnych opadów deszczu. Na południu kraju pojawią się też burze. Przeważnie 19-22 stopnie, chłodniej na północy, maksymalnie 18, a cieplej na południowym wschodzie, bo tam do 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Artyści z krwi i kości. Muzycy, którzy nie oglądają się na innych, lecz sami tworzą trendy. Takich właśnie oglądamy i przede wszystkim słuchamy podczas trasy Męskie Granie 2017. Ważne ogłoszenie. Można jeszcze zdobyć na nią bilety. Jak? Proszę nie przegapić specjalnej audycji w tonacji Trójki. Dziś po 13. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają letni rabat aż do 15%. Kup Smart TV LG Ultra HD 55 cali klasa A z rabatem 12%. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Codziennie nasze stopy narażone są na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyk Stepper. Aerozol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę. Do tego łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Nie słuchaj opowieści z wakacji. Jedź na nie sam. Poczuj magiczny klimat Azji. Zwiedź Wietnam, Sri Lankę lub Tajlandię. Nie spóźnij się. Tylko teraz i tylko do 27 lipca rabat nawet 500 zł dla wszystkich rezerwujących w Rainbow. Odwiedź nas na stronie r.pl lub w biurze podróży. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon LG K4 Dual SIM 5 cali za jedyne 449 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 9:10. Do południa. Dzień dobry. A nie, to już mówiłem. 14 minut po 9. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Zespół White Town na początek naszego spotkania. A teraz chciałem opowiedzieć Państwu, że przed chwilą otworzyłem okno, jak szeroko, bo powietrze pięknie pachnie na zewnątrz, ale okno się zamykało i chciałem opowiedzieć o tym, do czego może się przydać pilot do telewizora. Ponieważ okno się zamykało, pomyślałem, że przytrzymam je aparatem telefonicznym, ale był za niski, więc na tym aparacie położyłem ten pilot i udało się, prawda? Pilot do telewizora może się przydać do różnych rzeczy. Przyda nam się powiedzieć Państwu teraz, co w naszej audycji. Za kwadrans informator ekonomiczny Wojciech Surmacz i jego gość. Płyta tygodnia, dziś Haim. Mój skarbie, Natalia Grzeszczyk, około 10.15. Około 10.30 Myśli dziecka 357 Katarzyny Stoparczyk. Fajny film, Ryszard Jaźwiński, przed godziną 11. I po 11 piosenka dnia, Beth Ditto. A zaraz potem pojawi się Grażyna Dobroń, Instrukcja obsługi człowieka. Zdrowie na basenie. To na razie zostaniemy przy tym temacie. Wyczyścić. Andrzej Muszyński, Fajrant, czytają Wiktoria Gorodecka i Michał Przybylski, a całość przygotowała Baszka Marcinik. To jak zwykle kwadrans przed godziną 12. Życzymy Państwu dobrego odbioru. Radio pilot do telewizora, zakrzyknęła słuchaczka. No tak, bo koledzy, którzy przedstawiają wiadomości, muszą mieć telewizory otwarte i na przykład na żółtym pasku będzie napisane uciekać, wojna wybuchła. No to wtedy, prawda, można się jakoś do tego odnieść. Steve Winwood nagrał nową płytę, a właściwie to jest koncert, ale my sięgamy dziś po klasykę. We'll be right back. płyta Talking Back to the Night, rok 1982. Dwa razy po polsku i będzie informator ekonomiczny. Uwierz mi, uwierz mi, uwierz mi, uwierz mi. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź pan sobie słońce, jasne niebo. Błoga myślę, że nie przepłacasz. To porażające, prawda? Na lato polecamy rażąco niskie ceny w sklepach euro. Smartfon Xiaomi 4X, 5 cali, Dual SIM za 899. LED TV 32 cale, Philips za 849. 43 cale, LG Smart TV wbudowane Wi-Fi za 1690. W sklepach euro i na euro.com.pl. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za Pozytywum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu już Paweł Rochowicz, Dziennik Rzeczpospolita i Wojciech Surmacz. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze. Jadąc do studia, klasycznie sprawdziłem za litr E95 na Ukoili 4,29, czyli 1 grosz drożej niż tydzień temu, 4,49 na BP, czyli o 11 groszy drożej niż tydzień temu, a na Orlenie stabilnie 4,35, a to tak w odniesieniu naszego stałego tematu, który się pojawia od tygodnia. Wbrew zapewnieniom części polityków, PiS to opłata drogowa podwyższy ceny paliw, w ślad za nimi pójdą ceny większości dóbr i usług, donosi Rzeczpospolita, panie redaktorze. Ja myślę, że tak, wracając jeszcze do cen paliw, to ja widziałem w drodze ze wschodniego Mazowsza do Warszawy wczoraj po południu nawet 4,23 w jednym miejscu, więc no taka proszę. Taniocha nawet no była. Proszę. Nie? No proszę. Jest poniżej 1 euro tak naprawdę. No proszę. To jest dobrze. Jest z czego brać. Na razie tak. Zobaczymy, jak będzie, gdy się ceny ropy trochę podwyższą, to wtedy... No może być gorzej, może, oczywiście. Tak jest. Jak chodzi o te zapewnienia państwowych koncernów, to myślę, że jest tak, że na razie, póki one są państwowe, to trochę łatwo wydać taki propagandowy komunikat wspierający rząd, że a nie będziemy podwyższać. No gorzej, jak pójdzie, już później przyjdzie do rachunków i obliczania tego, jaka ta cena ma być. Ceny nieuchronnie pójdą w górę, tu nie ma się co oszukiwać i napędzą inflację. Nawet tutaj są wyliczenia, że to będzie o kilka... No może nie aż kilka procent inflacji, to może nie, ale jakiś ułamek na pewno. Są ekonomiści, którzy mówią, że ta inflacja nie jest taka najgorsza. Polska może osiągnąć średni unijny dochód już w 2030 roku. Nie powinniśmy jednak przyjmować wspólnej europejskiej waluty. Twierdzi w rozmowie z Polską Agencją Prasową profesor Eugeniusz Gattner, członek Rady Polityki Pieniężnej, i mówi: Polacy zasługują na wyższe płace, ponieważ swoją wydajność pracy już wcześniej zwiększyli. Kiedyś, gdy w Narodowym Banku Polskim porównywaliśmy kraje Europy Środkowo-Wschodniej, okazało się, że w Polsce w ostatnich latach wydajność pracy rosła szybciej niż w innych państwach, a płace rosły wolniej. Ja też bym chciał, żeby te płace, i to może nawet przed 2030 rokiem, dobiły do średniej europejskiej. To powoli, sukcesywnie tak jest, jak ktoś mówi, że jest tak strasznie. Ale że ten 2030 zmieniło, to... realny, panie redaktorze? A to wszystko zależy od tego, czy gospodarce, która się rozwija sama i której lepiej nie szkodzić, właśnie nie będą rzucane pod nogi jakieś ciężkie kłody. W postaci od choćby na przykład takich danin, które będą sam... Talichowych, o których mówiliśmy wcześniej. I jeżeli nie będzie zniechęcenia do inwestycji, bo tak naprawdę to gospodarkę ciągnie konsumpcja i ciągną inwestycje. Prawda? No to teraz jeżeli... o inwestycjach. No właśnie. Chińskie firmy szukają pod egidą Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu szykują 7 inwestycji o łącznej wartości 446 milionów euro, czyli około 2 miliardów złotych. W ich wyniku nad Wisłą powstanie 1875 miejsc pracy. A mnie się przypomina taka anegdota. Kilka lat temu robiłem wywiad z Andrzejem Klasykiem, ówczesnym prezesem PZU, i on mi opowiadał o chińskim funduszu, który przyszedł i po 5 minutach rozmowy zaproponował inwestycje w PZU o wartości kilkuset milionów dolarów, a wtedy Andrzej Klasyk się przestraszył i nie skorzystał z tej propozycji. Jak to jest z tymi chińskimi inwestycjami, panie redaktorze? A to jakby chętnie bym się jeszcze dowiedział, jakie są te inwestycje te planowane, bo jeżeli to będzie kolejna Wólka Kosowska, czyli taka wieś pod Warszawą, gdzie jest centrum ciuchów hurtowe... A tam spokojnie to... takie pieniądze... Oj, no to jasne, no tak jak kiedyś Stadion Dziesięciolecia generował, nie wiem, 30% polskiego eksportu, tak teraz, no można powiedzieć, Wólka Kosowska odpowiada za jakąś tam część handlu. Oczywiście. Gdyby to były takie inwestycje, jak na przykład, dzisiaj też prasa donosi o tym, że na Dalekim Wschodzie Bank of China łącznie z konsorcjum przejął wielką firmę logistyczną z Singapuru za tam bodaj 11,7 miliarda dolarów, prawda, dając szansę na rozwój tego, no to proszę bardzo, to wtedy mówimy o poważnych sprawach. Gdyby tu chodziło o transfer jakichś nowych technologii rzeczywiście, wybudowanie od podstaw jakiejś fabryki, która znowu zatrudni inżynierów naszych, pozwoli im się rozwijać, wykorzystywać zdobytą tutaj wiedzę. To bardzo proszę. No proszę bardzo. Zapraszamy. Wólka Kosowska, no fajnie będzie się ubrać w tanie rzeczy, ale nie wiem, czy tak z punktu widzenia całej gospodarki to będzie takie pożądane. No to miejmy nadzieję, że tutaj chodzi o innowacje i jednak o te nowe technologie. No oby. Wspólny bilet weekendowy. Nagła zmiana relacji po latach walki między PKP Intercity i przewozami regionalnymi, dziś Polregio. Były wzajemne oskarżenia, złośliwości w mediach, nasyłanie na siebie komornika, to już przeszłość. Przewoz regionalny i PKP Intercity właśnie zaprezentowały wspólną ofertę. Myślę, że nie bez znaczenia jest osoba byłego prezesa przewozów, czyli Polregio, Krzysztofa Mamińskiego, który został szefem grupy PKP, do której nadal należy PKP Intercity. To chyba ta unia osobowa, wiele mówię, no unia to może przesada, bo prezes przeniósł się z Polregio do PKP SA, do tej spółki matki, do której Polregio rzeczywiście nie należy, ale jakby chyba ten dobry klimat gdzieś tam zaistniał. No, historia jest naprawdę jakby tych animozji między przewozami regionalnymi a PKP bardzo bogata. No to się zaczęło już kilkanaście lat temu, kiedy podzielono PKP właśnie na tę spółkę premium, czyli Intercity, a do tego przewozy regionalne. No jeszcze przewozy towarowe są jakby zupełnie oddzielna bajka. Tak. No. Przewozy regionalne oddano samorządom, przy czym zabierając im najbardziej rentowne połączenia. Zgadza się. Tak. I zostały dla samorządów te, do które trzeba po prostu dotować. Taka komunikacja lokalna służąca do codziennych dojazdów do pracy, która no prawdopodobnie nigdy nie będzie w pełni rentowna, prawda? Zgadza. Tutaj pewne przymiarki do porządkowania zaczęły się nam już kilka lat temu, a teraz mamy finał, gdy wreszcie nie trzeba się będzie zastanawiać, do jakiej kasy pójść, żeby kupić bilet na określoną relację. Na razie na weekend, ale mamy nadzieję, no, że w najbliższej przyszłości, ale tak może w ogóle w przyszłości to będzie można kupić taki wspólny bilet, nie tylko na weekend. No jeżeli by ta zamierzona na początku całej tej reformy konkurencja na torach rzeczywiście miała być konkurencją i działać na rzecz klienta, no to po wielu latach nieudanych eksperymentów może wreszcie wyjdziemy na prostą.

Blood Makes Noise, czyli krew się burzy, to Susan Vega. A teraz pora na piosenki dwie z roku 1977, czyli tak, radio grało 40 lat temu. Dzisiaj to będzie Thin Lizzy, a zaraz potem Thelma Houston. And I'm walking home. The last bus is long gone. But I'm dancing in the moonlight. Yeah.